ته ضرورت لري باید څوک مخالفت ونه کوي تلیم دومره باسوای تیاجم دومره باسوای دی منگ ذات نموسون حیاغان خواهند باشان طور پرادی ملکونو که پا گدائی بانو دست نوازو دریدی دی دی نمون که ایچ شیم متبار نده بیحکار نده یو انسان با چمره مبتی پی دیاغا با چمره غطو سپیتره نظار بیچه غده طول افغانستان پا مقابل که سول پا مقابل که دیو دی دست حکومت پا مقابل پراخ کنسر پا مانا یعنی دست نده چه دی ماوتا پا مانس دی ملک پا مانس یو ساره دی اغا چه مخالفات که شدی طول من په من دې د ټول ملک حاکم او څوک مخالفه اې څه به خبره ده کچې ته جلال آباد ته تاسو پوښتنه د اطلاعات کلتور وزارت اعلان کړی چې موږ آزاد نشرات راډیو ټلویزیون اخبارونه دې ته اجازه ورکړي چې په وطن کې خلک سټیشن نه جوړ کړي اخبارونه کچې ته د سیو اخبار یا نشریا یا راډیو یا ټلویزیون شخصي موږ را جوړې کړې باغې کې مثلا د بیا جوړولو چارې مخدره مواد امنیت په دغوی باندې خبرې وکړي یعنې تاسو څه فکر کوئ تاسو د داسې ازادو مطبوعاتو نشراتو طرفداری کوئ په ننګرهار کې او که تاسو بیا دروازه تړئ خلک درپسه کوي زه خپله ذاتي شکل ما په خپل نظر باندې زه څلرویشت ساعته ته خدمات څلرویشت ساعته ځکه دا د انسانانو حقوق دي انسان باید انسانی حقوق نه همیشه دفاع وکړي څومره چې دما بندگی وسره سیږي تیرا دفاع کوم زه حمایت کوم زه لبای کوته وایم او دا د دې انسانانو حقوق دي هم د هغه چا حقوق دي چې دا فعالیت کوي هم د هغه چا حقوق دي چې د فعالیت نه استفاده کوي خپل آزاده نظریه خپل آزاده ژبه خپل قلم خپل لیکل خپل لوستل خپل نظر بیانول خلقو باندې په یو داسې څه باندې چې هغه تورې په هغې باندې انتقاد کول د هغې ځواب غوښتل دا د دې انسانانو حقوق دی چې څوک د دې مخالفت کوي هر څه مخه دي ځان به م مخالف وي د انسان د حق به مخالف وي پر خدای د پر مرګ به مخالف وي یعنې تاسو د ازادو خپرونو نشراتو کاملا حمایت کوم کاملا لبایک ورته وایم کاملا خپله بندګي وسه د هغوی په حمایت کې مثلا وایي تاسو نمرته نه ډیره مننه په ځای دي.